राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज पौष शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2060 तदनुसार 7 जनवरी 2004 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम भाई बहनों से गया है उत्साही आदमी के लिए कठिन काम भी सुगम हो जाता है और हिम्मत आ जाने से सुगम काम भी कठिन हो जाता है। इस वास्ते उत्साह रखो, बोलो कम, मौका आया हुआ है, मौका है भी उत्साह रखो। देखो परमात्मा की प्राप्ति है या तो सत्य है, ये कोई काम करना नहीं है, नया निर्माण नहीं करना है, बनाना नहीं है, ये तो है। भूल हुई है जो संसार को अपना मान लिया, वो क्षण भूगोल एक क्षण भी देता ही नहीं, और आप स्वयं परमात्मा के अंश हो, आप कभी बिगड़ते ही नहीं, आप है जोगे जो रहते हैं, अरे भगवान जोगो जो रहते हैं। केवल संसार को अपना माना जाए या एक भूल है, अपनी भूल है, भूल मिटाई सीधी बात है, सरल बात है। भगवान को कोई बनाना थोड़ा जो मेहनत पड़े, आप बात ही मान ले कि बात ही सच्ची है, चाहे हमारे जसो न जसो, हम समझे चाहे न समझे, हम स्वीकार करें चाहे न स्वीकार करें, इसको माने चाहे न माने, बात सच्ची है। तो सच्ची बात है वो स्वीकार करेगा, स्वीकार करने बाद में ये मिट्टी दे जाएगी, जिससे मिट्टी लगोड़ी हुए सुख लाभ जुड़ जाएगी। संसार मिट गई, ये सदा साथ रहने वाला है ही नहीं। आप देखते हो बारिश से आप जमाने हो गए, जमाने से बूढ़े हो जाए, लोग हो जाए, निरोग हो जाए, कभी धनी हो जाए, कभी निर्धन हो जाए, ये बदलता है। इस बात को आप जानते ही हो, अरे भगवान रहते वैसे के वैसे ही, यह स्वतः प्रसिद्धि बात है, यह भीड़ की बात है। तो आपका स्वरूप है वो भीड़ वाला नहीं है, परमात्मा के अंश हो, परमात्मा के समान है, नित्य आपका स्वरूप है, नित्य निर्विकार स्वतः स्वाभाविक, वह स्वाभाविक चीज को भी समझना है, वो चीज बनानी नहीं है, ये तो है वैसा ही है। मनुष्य मानस का हम तो संसारी है, भगवान हो उसने माने, अरे आप संसारी नहीं हो, भूल में परमात्मा का अंश हो। जैसे अपनी माँ की गोदी में जाने में कोई परिश्रम होता है, कोई पैसे लगते हैं, क्या कठिनता है। कई भाई बहनों ने ऐसा कर दिया स्वीकार, स्वीकार करते ही शांति मिलती, आनंद मिलता है, सही बात वो ठीक मानते हैं। ये संसार तो रहेगा नहीं ऐसा, ये गीता भाई बना है, ये पहला ने मतलब बना हुआ, ये तो साफ जंगल था मेरे देखा हुआ, अब तो बड़े बड़े पेड़ हो गए, आम के पेड़ भी साफ जगह का साफ। तो संसार तो परिवर्तनशील है, बदलता है, हर दिन बदलता है, गांव की गलियां बदल गई, कलकत्ते का दृश्य बदल गया, और दूर हो गया, सड़कों बन गई नहीं, शहर में शहर। ये तो बदलने वाला ही है, ये पहले थी तो बदली हरदम बदलती है, प्रलय में ही बदलती है, शरीर में ही बदलती है, महाप्रलय में बदलती है, महाअष्टमी में बदलती है, इसका तो स्वभाव बदलने का स्वभाव है, आपका एक सुने का स्वभाव। थोड़ा सा विचार करो तो भी ठीक ही बात है, सीधी बात है। मेरे कहे बिना भी आप सोचो न सोए तो आपको समझ में आ जाए, क्यों अपनी भूल अपने दिखती है, अरे भूल को भूल मिटते ही मिट जाती है। इस बात हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ऐसे साथ में रहेगा नहीं। जब जन्म से ही आप देख लो आपका शरीर सब बदलता है, शरीर से बदलते बदलता है, अरे भगवान वे के वे रहते हुए जो सतयुग त्रेता जाप द्वापर कल सब सब में बदलते ही नहीं, या तुम भी बदलते नहीं। 16 लाख जुड़ी में गए तो कोई शरीर साथ में रहा नहीं, कोई परिस्थिति साथ में रही नहीं, कोई घटना साथ में रही नहीं, कोई चीज साथ में रहती ही नहीं। तो कोई साथ में नहीं रहते उसको साथ में न मानने तो क्या बात हुई, सच्ची बात है एकदम। तो सच्ची बात को स्वीकार कर दो, फिर दिखना ही जाएगी, दिखने पर आश्चर्य आकार से एकदम ठीक है बात हो, वो तो बात सही बात है, सही एकदम। संसार में आपके साथ कोई शरीर रहने वाला नहीं, संसार रहने वाला नहीं, शरीर और संसार आप सहता नहीं है, परमात्मा सदा साथ रहेंगे, उसको आप मानो तो रहेंगे न मानो तो रहेंगे, स्वीकार कर तो रहेंगे अस्वीकार कर तो रहेंगे, वो छुटेंगे ही नहीं, नास्ते से नास्ते हो जाए तो भी भगवान तो साथ में रहेंगे। इस वास्ते सरलता से अरे भड़क पड़ता है आदमी के, ये बात आपको मालूम है, अपने अपने स्वभाव को देखो तो स्वभाव शुद्धता है, स्वभाव जी बिगड़े स्वरूप थोड़े बिगड़े है, स्वरूप है जो तुम्हारे शरीर स्वरूप कौन दे, न करते न लिपे दे, खरीदता तो उदित्व होता ही नहीं, शरीर स्वरूप ही। उत्साहपूर्वक कोई घाटा नहीं, कोई किसी तरह का नुकसान नहीं है, नहीं मानने से आपको तरह तरह के दुख आएंगे, कई तरह के जिनको सोचा ही नहीं समझा ही नहीं, ऐसा ऐसा ही बात मान लो सब ठीक हो जाए, लोग कर लो पर लोग सब सुधर जाए। एक बाबा जी से पूछा मेरा संसार कैसा है, कि बच्चा आप जैसा आप सुबह उसको बिगड़ा हुआ है, आप बिगड़ा हुआ है, संसार तो आप मानो तो सही है, आप भगवान का स्वरूप है, वो भगवान का स्वरूप है, आप राज दिवस कर दो तो नहीं सुविधा है, और वो बिगड़ा स्वभाव आपने बनाया है, इस बात को आपको दूर करना है, भगवान ने बनाया है, आपकी सृष्टि है, स्त्री पुरुष दो तो भगवान ही अपने हुए, कितने उसमें भावना कर रहा हूँ, मां बेटी मान ले कहीं बहन मान ले कहीं कुछ मान लो, ये ईश्वर सृष्टि नहीं है, ये जीव सृष्टि है। जीव सृष्टि आपको आप बनने आपको शांति मिलेगी। अपना स्वभाव शुद्ध हो जाए तो शुद्ध हो जाएगा। एक संतों की बात सुनी मैंने कि आप न मिटा सको तो भगवान से कह दो, प्रभु ये मोह से मेरे से मिटता नहीं, रो कर एक सर देते थे सीधे मैं से मिटाया नहीं मिटता तो भगवान मिटा देंगे। सब मम प्रिय सब मम पुजारी, मेरा पैदा किया हुआ है, मेरे को प्यारे हैं, तो आप भगवान के प्यारे हो, आप रोने लग जाओ तो माँ बेटों में सही हो जाए तो माँ हार जाती है, जिसमें प्रेम ज्यादा होता है वो हार जाता है, बैर की लड़ाई में तो जिसके असर ज्यादा होते है वो जीतता है, प्रेम करने में ज्यादा प्रेम होता है वो हार जाता है, माँ हार जाती आ बेटा अरे खुद ही मार जा, अधिक प्रेम हो प्रेम को रोक नहीं सकते, बाद में थोड़ा प्रेम शायद करने वाले श्रद्धा उमा राम सपित माही गुरु तो मा तो बंधु प्रभु नाही, आपकी नियत हो जाए तो दूसरे बिगाड़ने वाले हैं, बिगाड़ करें तो उससे आपका सुधार हो जाएगा, आपको मदद मिलेगी, असरिया जैसी बात है। आप अपना शुद्ध स्वभाव शुद्ध बना लो, दुनिया शुरू हो जाएगी, दुनिया शुरू हो जाएगी, सब सब आपके संत महात्मा होते हैं किसी को कौड़ी एक देते नहीं तो सब उनको मानते हैं, घर सा और कर देते हैं, आ जाए तो कमांड देते नहीं बैठा रुकड़ा सुनता को, अब पुराना खर्चा तो खर्चा कर देते हैं, नया कमाड़ा देते नहीं तो फिर संतान गर्द करते हैं, तो दूसरा नहीं तो कमाल देने को पूरी खाली हो गई सच तो सदा उसको फिर भी घर देते इतना नुकसान करने वाले भी कर ऐसी बात है भाई, उत्साह रखो मन उत्साह, हमारा मौका बड़ी बड़ी है। देखो मालिक को जब अपनी वस्तु बेचनी होती है ना तो वो गर्व करता है, तो अभी ये परमात्मा की तरफ देखते नहीं लोग तो परमात्मा को लोग मानते नहीं है, तो परमात्मा की गर्व है, थोड़ी सी भक्ति करो तो प्रत्यक्ष फल होता है, सच्चे हृदय से ले जाओ अपने फल पड़ता है, भगवान को भी गर्व करनी है। जिस पाठशाला में लोग पढ़ते हैं बहुत पास होते हैं तो उस समय में गर्व नहीं होती है, और कुछ नहीं तो बिगड़े हुए मैं बहन में अच्छा आदमी को तो अगर ही थोड़ी कमाई तो ही आग में दे रहे संस्था फैल हो जाएगी, संस्था फैल हो जाएगी, तो अभी मौका अच्छा है। कलयुग में लोग भगवान में लगते नहीं है, इस वजह से थोड़े आदमी में पास हो जाए वो मौका बहुत बढ़िया है, बड़े उत्साह से लग जाओ भगवान हमारे, मेरे तो गिरधर को पागल सुनो न कोई, बड़ी बढ़िया बात है। खरे हुए है आया है खरे वसन दिखावन अपना धर्म चाहते है बड़बड़े ऋषि मुनि में कलयुग जन बन जाए तो थोड़े में काम होता है। आप कमाने वाले दूसरे दूर दूर जाते हो वहां कुछ कमाना ठीक होता है। इस बात अगर माँ बाप श्री पुत्र सबको छोड़कर वहां जाएगा वहां इतना निरोगता नहीं है वहां आराम बड़ नहीं है परंतु पैदा होती है। इस बात कलयुग में पैदा होती थोड़े मकान बनता है। इस बात से संत महात्मा सतयुग में पढ़ने वाली प्रजा कलयुग में जाती बस आनंद हो जाएगा मौज हो जाएगी। थोड़ा सा आप चेष्टा करो तो भगवान मदद करते हैं। एक संतों लिखा है मैंने पढ़ा है भगवान तो कृपा करते ही रहते हैं कहूँ कृपा से लाभ उठावे तो उठा लो भाई कलयुग है कलयुग बहुत सत्ता मौका है सस्ता मिले महंगा बिके आपे आप लाभ होता है। भगवान ने कृपा ज्यादा और थोड़ी थोड़े गुणों में भी अच्छा आदमी बन जाए ऐसा मौका आया हुआ है। भगवान की कृपा हो रही है उत्सव थोड़े नंबर में पास हो जाए ऐसा मौका है ऐसा तेरा उत्साहपूर्ण तत्पर लग जाए नारायण नारायण नारायण नारायण।